राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 1252 अनुसार 11 अगस्त 1995 को लगभग सायं 5 बजे जयपुर गोविंद जी के मंदिर के पीछे मैदान में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सत्संगत की अच्छी अच्छी बातें कहने सुनने पर भी जो भीतर नहीं बैठती है उसमें कई कारण है। मुख्य कारण है खान पान बिगड़ा हुआ। अपना जो खाना पीना है उसके ऊपर बुद्धि स्थिर रहती है। याद रिशम भेद चान्नम बुद्धिर भवती दीपक तिमरवस्नाति कज्जलं च प्रसूयते। याद रिशम भेद चान्नम जैसा अन्न भक्षण करते हैं बुद्धिर्भवितादिशी वैसी बुद्धि पैदा होती है। जैसे तेल का दीपक आप करते हो तो दीपक क्या करता है कि अंधेरे को खा जाता है। तो पैदा क्या होता है काजल पैदा होता है। जैसे खुराक खाता है वैसे पैदा होता है। ऐसे भीतर का अन्न जल जैसे बनता है उसी के अनुसार बुद्धि बनती है। अन्नमय ही सौम्य माना उपनिषद में आता है। अन्नमय सोम मन मन अन्नमय अन्न के अनुसार और जैसा पिए पानी वैसी बोले पानी और जैसा खावे अन्न वैसा हो गए मन। तो अभी विदेश कंपनियां हैं पेप्सी एक निकाली पेप्सी उसमें एक चटनी निकाली है एक पीने का जल निकाला है। तो मैंने ये बात सुनी मुसलमानों ने पूछा कि इसमें सूर का मांस है क्या कहते सूर का नहीं है गाय का है। ये उत्तर मिला है। अगर गऊ का मांस भीतर चला जाएगा तो बुद्धि ठिकाने नहीं रहेगी। गऊओं की रक्षा करनी चाहिए गायों के लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे आदमियों ने प्राण दे दिए। पांडवों की बात सुनी है ना पांडव छिपे हुए हैं उनका पता नहीं लगता तो कहते उनका उपाय क्या है तो उपाय वो देख नहीं सके पहचान नहीं सके। बड़े बड़े ब्राह्मण गए खोजने के लिए 13वां वर्ष अज्ञातवास था। अगर उसमें वे प्रकट हो जाए तो 12 वर्ष का फिर वनवास भोगे। तो दुर्योधन ने बहुत चेष्टा की अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को भेजा परंतु वे आ गए कि भाई वर्ष तो पूरा होने को आया है अभी तक मिले नहीं आकर खबर दे दी कि उनका पता नहीं लगा। ऐसी सभा में बात हुई तो भीष्म जी महाराज ने कहा उसको ये गोपिया पुरुष तो क्या है अच्छे ब्राह्मण भी उनको खोज नहीं सकते। मैं ऐसा जानता हूं तो यत्र राजा युधिष्ठिरा यत्र कई श्लोक बोले भीष्म जी महाराज ने कि जिस देश में पांडव होंगे, युधिष्ठिर महाराज होंगे, उस देश में वर्षा होगी, गाया दूध वाली होगी, बड़े या पुरुषों के रहते हुए छोटे मरेंगे नहीं, सुख शांति होती, झगड़ा झगड़ा ही झगड़ा नहीं होगा, सब तरह का आनंद रहेगा जहां महाराज युधिष्ठिर रहेंगे। ऐसी बातें बहुत सी भीष्म जी ने कही। वो सुनने पर विचार किया, ऐसा तो विराट देश है, तो वे प्रकट कैसे हो? तो देखा कि विराट प्रकट तो नहीं होंगे, तो उपाय क्या है कि विराट की गायों घेर दो, गायों को कोई ले जाता हो तो वहां वे चुप रह नहीं सकते। खतरा इतना कि अगर प्रकट हो जाए तो 12 वर्ष का वनवास हो, ऐसे खतरे में प्रकट हो गए वहां तो कैसे बड़े प्रकट नहीं हुए। बात हुई वहां गाया घेर दी, तो पहले दिन सुशर्मा ने गाया घेरी उधर, उसमें महाराजा विराट और वल्लभ रसोईया और ये उधर चले गए थे, बहुत से पांडव वहां पर चले गए थे। ये वल्लभ रसोईया भीमसेन था, गायों और घोड़ों के चरने वाले नकुल सहदेव थे, युधिष्ठिर महाराज कंक भट्ट के नाम से थे, कंक भट्ट एक ब्राह्मण बने हुए, तो ये भी साथ में गए। तो उत्तर कुंवर था यहाँ पर, दूसरा लड़का तो वहां गया था विराट के साथ, विराट का उत्तर कुंवर था, वो रणवास में बैठा था, उसने सुना कि पांडवों ने कौरवों ने गाया घेर लिए, गाया ले जा रहे हैं। तो वो बोला कि देखो, कौरवों ने हमारे को पांडव समझ लिया, पांडवों को इतना तिरस्कार किया जो हमारे को भी पांडव समझ लिया, जो हमारा तिरस्कार करते हैं, क्या करूं, कल के युद्ध में मेरा सारथी मारा गया, अगर मेरे सारथी होते, अगर सारथी होता तो मैं दो हाथ दिखाता उनको कि मेरे को क्या पांडव ही समझते हो क्या। ऐसी बात डीमा की। तो द्रौपदी वहां शैलेंद्री बनी हुई थी, सेवा करने वाली रानी के श्रृंगार करना, मेहंदी आदि लगाना, चित्रकारी करना, ऐसा करती थी शैलेंद्री नाम से। शैलेंद्रियानंद नित्य राजभवन एक चंदनम चंदन घसी थी, सेवा पूजा की सामग्री इकट्ठी करती थी। शैलेंद्री बोली कि तुम सारथी न होने से नहीं जाते हो, तो सारथी ये बृहन्नला सारथी है, वो बृहन्नला बना हुआ, इंदिरा बना हुआ अर्जुन थे, तो शैलेंद्री जानती थी, कहते इनको ले जाओ, ये घोड़े आंकना जानती है। तो पुत्र ने पूछा, तुम घोड़ा को जानते हो? हाँ मैं जानते हूँ। कि तुम्हें क्या पता घोड़ा आंका है? कि अर्जुन का घोड़ा आंका है मैंने, अर्जुन अपना घोड़ा आंकते ही था, तो भाई मेरे को याद है घोड़ों की विद्या, तो चलो घोड़ों की विद्या लेंगे। बैठ गया, वो बृहन्नला स्त्री का वेश धारण किए हुए थे, स्त्री बनी हुई इंदिरा, वो बैठ गई घोड़ों को चापू लेकर ठीक से देखकर पहुंचे कौरव सेना के सामने, तो भीष्म द्रोण और कृपाचार्य कर्ण बड़े बड़े महारथी सामने, और लोग गायों को ले जा रहे हैं। उनके सामने देखा तो उत्तर डर गया, घबराया, कैसे जल्दी पीछे लौटो, ये रथ सलाओ पीछे, इस समुद्र के सामने मैं ये क्या करूंगा। तो शैलेंद्री बोली कि रथ पीछा न लौटेगा, रथ इधर ही जाए ना। तो वो माने नहीं, तो उतर करके दौड़ा तो अर्जुन था ना बृहन्नला, वो यूं पीछे दौड़े, पीछे जा यूं पकड़ा कि सामने शत्रुता के सामने पीठ दिखाना हार है, इस बार तो वो तो दिखाना नहीं, उसको पकड़ा ही हूं और कहा कि तुम डरो मत, उसका काल का फत फत कर रहा है, इसलिए सामने इस मर जाऊंगा मैं तो पतंगे की तरह, कि तुम डरो मत, तुम सारथी बनो, मैं रथी बनूं मैं। अरे इंद्र तू क्या करेगा, मैं तुम मामूली मत समझो मेरे को, परिचय दिया वहां कि मैं अर्जुन हूं, अर्जुन इस वास्ते मैं रथी बनूंगा, तुम सारथी बन जाओ। और हारते हो, हारतीर दिखाते हो युद्ध के लिए आकर के, क्षति उचित नहीं। तो पूछा कि तुम अर्जुन हो तो नाम बताओ और नामाकार से बताओ। तो वहां अर्जुन है, अर्जुन है, कृष्ण है, कृष्ण सखा है, फाल्गुन है, काल खंजारी है, ऐसे नाम बताए अपने, किरीटी है, सभ्यसाची है, उनके अर्थ बताया कि ऐसा नाम क्यों है। तो सब अर्थ बताया, इस कारण मेरा अर्थ ये, इस कारण से मेरा नाम ये है, मैं अर्जुन हूँ। तो बताया भीमसेन कहाँ है, मिथिसेन कहाँ है, द्रौपदी कहाँ है, नकुल सहदेव, ये सबका परिचय दिया। अब देखो वो जो समीप वृक्ष है खेजड़ी, उसके वो मुर्दा लटक रहा है वहां सर, वहां गए जा करके उसको उतारा, उसमें उतार करके शस्त्र लिया, अपना गांडीव धनुष लिया, ये भीमसेन की गदा है, ये युधिष्ठिर महाराज की तलवार है, ऐसे उनको शस्त्र अस्त्र बताए और ये नाम से है, वो रखनुमान लटका दिया, अपना लिया। अब तुम्हें हम विश्वास आ गया। अब वो बैठा अपना ब्रह्मलास्त्री बना हुआ रथ में बैठा है, युद्ध करने के लिए गांडीव धनुष लेकर गए। अब चला रथ जोर से, तो ऐसा रथ चला ऊपर हनुमान जी का चित्र हो गया, हनुमान जी आ गए और घड़े घोड़े सफेद हो गए, श्वेत वाहन ना आएगा सब बचा दिए, श्वेत वाहन जहां रथ पर बैठा घोड़े सफेद हो जाए। तो चला जोर से, तो भीष्म जी और द्रोण आपस में बात करें, तो द्रोणाचार्य बोले कि ये एशोंगन आवेश धरा किरीटी, ये बाण ये बैठा है ना, ये अर्जुन है, नदी जलंग केश नारी केतु वर्ग नगा वयो नाम नगारी सुनो एशोंगना केश गर्भेश धरक किरीटी जीतवा वयंग ने श्री शादी गावा। ये नदी विष्णु कहते हैं नदी जलंग केश नारी केतु, ऐसे शोक आते हैं कर दे जो जिनका अर्थ लगता नहीं है, ऐसे कहा ये एशोंगना अंगना वेश धरक किरीटी है, ये अर्जुन है। तो अर्जुन ने पहले चलाए तो बाण चलाए, तो बाण कहा चलाए कि भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है, इनके चरणों में बाण चलाए, पहले बड़ों को नमस्कार करना चाहिए। तो पहले चरणों में वह बाण है, तो देखो ये नमस्कार कर रहा है। दूसरे बाण चलाए कान के पास, सरसराज करते बाण जा रहे कि आज्ञा मांग रहा है, तो गुरु जी महाराज पितामह महाराज आपसे मैं युद्ध करना चाहता हूँ, तो मेरे को आज्ञा हो जाए। तो इन्होंने ऊपर बाण चलाए, ठीक है बेटा अच्छी बात। फिर हुआ घमासान युद्ध, तो युद्ध में कर्ण तो भाग गया, अब दूसरों का रहा करके और ग्वालों का ले लो अपने की गंगा की, गायों को ले लो, गाय लेकर चले। उस वर्ष में युद्ध हुआ, उस युद्ध में बड़ा विचित्र युद्ध हुआ। फिर युद्ध करते हुए मारना तो नहीं है, परंतु युद्ध किए बिना गौ छोड़ते नहीं, तो सम्मोहन अस्त्र छोड़ा जिसमें सब मूर्छित हो गए। तो जब ये चले थे तब उत्तरा, उत्तर कुमार की बहन विराट की लड़की उत्तरा, जो अभिमन्यु को ब्याही गई, जिसके ये परीक्षित महाराज पैदा हुए कथा सुनने वाले, तो उत्तरा थी, उसने कहा कि भैया तुम जाते हो तो राजाओं के मस्तक पर जो मुकुट रहता है, पगड़ी रहती है, उसमें सोने का चिल्ला तो लाना, मैं गुड़िया खेलूंगी, गुड़िया खेल लाना। तो अर्जुन के आप ले आओ तुम्हारी बहन के लिए, भीष्म और द्रोण के पास मत जाना, वहां जाओ तो लौट कर नहीं आओगे, वो तो मेरी इज्जत के लिए चुपचाप पड़े है, दूसरे तो मुर्दा जो कहीं जाओ ले आओ। तो उनके सब के वस्त्र ले आया, फिर महाराज गांवों को लेकर भेज लौटे आए। और समाचार पहुंचा उत्तर कोमल ने कौरवों पर विजय कर ली और युद्ध जीत गए और गौओं को ले आए। मैं बात कर रहा था गायों की बात, तो गायों का हरना वे सह नहीं सकते, 12 वर्ष फिर वनवास हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, परंतु गायों को हर कोई ले जाए नहीं, उन गायों का जो इष्ट है उनका मांस मिला हुआ है, ऐसी दूसरे घरों की अंग्रेजों की चीज खानी नहीं चाहिए, वैसा पेय पीना नहीं चाहिए। माता बहनों से कहना है, भाइयों से कहना है, सावधान रहो, कलयुग का बड़ा विचित्र प्रभाव है, ये धर्म के नाश करने के लिए ही आए हैं। वे धर्म नष्ट हो जाए तो इनका जोश नहीं रहेगा, तो इन पर हम विजय सुगमता से कर लेंगे। इस वास्ते खान पान को शुद्ध रखो। अब वो थोड़ी कथा और सुना देता हूं। ये बात जब सुने तो विराट बड़ी खुश हो गई कि आज कौरवों की सेना पर मेरे बेटे ने विजय कर दी। तो युधिष्ठिर महाराज को पासा खेलने की बड़ी शौक थी, कंक भट्ट बने हुए राजा के साथ पासा खेल रहे थे। तो विराट महाराज बोले कि जय हो महाराज राजकुमार उत्तर की, जिसने कौरवों की सेना पर विजय कर ली। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि जिसके सारथी बृहन्नला वो विजय कर ले, इसमें क्या संदेह है? वो संदेह की बात नहीं है। एक दो बार का तो उसको देख, इंद्र की तू महिमा करता है ब्राह्मण, मेरे बेटे ने विजय कर दी, जिसके सारथी बृहन्नला उसके विजय में क्या संदेह है? तो पैसा मारा कि तू इंद्र की महिमा करता है, लग गया है। तो शेर इंद्र ने देखा, वो चक सोने का पात्र ले लिया। कहते ऐसे क्या बात युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर के खून का टोपा पड़ जाए जमीन पर, 12 वर्ष वर्षा नहीं होती। इस बात ले लगे सैनरी बोली, हमारे तो युधिष्ठिर है। अब वो वर्षा करता है, उधर से आए सब आए तो कंक भट्ट ने माने युधिष्ठिर ने कह दिया कि प्रेरणा इधर ना आवे, उधर से दंडवास में चले जाए, क्योंकि अर्जुन का नियम था, प्रतिज्ञा थी कि युधिष्ठिर के कोई चोट लगा दे तो उसको मार दूंगा। तो चोट लगी विराट को मार देगा वो, इस बात के कह देगा कंक भट्ट ने कहा उधर जाओ, वो दिन चले गए। उत्तर कुमार आए, उन्हें कि ये क्या हुआ कि देखो ये बामन प्रशंसा करता है प्रेरणा की, तुमने विजय कर ली। पिताजी बात सच्ची है, मैंने विजय नहीं, विजय तो बृहन्नला ने की है, सच्ची बात है, ऐसी बात हो रही हुई। तो ये बात है गायों के लिए 12 वर्ष का वनवास अर्जुन ने स्वीकार किया, जो मैंने बात कही थी 72 दिनों की, जो महाराज नारद जी ने कहा 500 पांडव है इस तरह से रहो। तो उसमें एक दिन ब्राह्मण आकर के बोला, युधिष्ठिर की बारी थी, वो थे महल में थे। तो अर्जुन कहता है कि क्या करूं, महल में मेरे धनुष बाण रह गए और अभी युधिष्ठिर महाराज है और जावे तो 12 वर्ष का वनवास, पर गायों को कोई न ले जाए। तो अर्जुन गए जाकर के, राजा और द्रौपदी वही खेल रहे थे, पासा खेल रहे थे। ये युधिष्ठिर को पेशन था, अपने अस्त्र लेकर के गायों को घेरा कर और आकर के युधिष्ठिर से कहा कि मैं वनवास में जाता हूँ, क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा हो चुकी, दूसरा भाई आ जा तो 12 वर्ष वनवास में जाओ। कहते ये तो तुम छोटे हो मेरे से, इस वास्ते कोई बात नहीं है, आ गए तो कोई बात नहीं, पासा खेल रहे थे। कहते धर्म में बहानाबाजी नहीं होनी चाहिए, फिर 12 वर्ष वनवास होगा अर्जुन में गायों के लिए। अरे आप चाट जाते हो मांस गाय का, चटनी कर जाते हो, ये बड़ी खराब चीज है। तो सब भाइयों से बहनों से कह दूं, मैंने ये बात सुनी है, इस बात से आपको निवेदन कर दूं, आपको पता नहीं होगा हमारे पास ऐसी बात आई है। तो विदेशी कंपनियों की बनाई हुई कोई चीज खाओ पियो मत ना, उसमें निसंदेह कुछ न कुछ पाप रहेगा, क्यों तो धर्म भ्रष्ट करने के लिए ही आए हैं। किसी तरह से हिंदू नष्ट हो जाए, हमारे पास पत्र आया है विराट नगर वहाँ नेपाल में भी लाखों को हिंदुओं को मुसलमान बना लिया और मुसलमान बहुत आकर के बस गए, नेपाल में मुसलमान नहीं थे, बहुत कम कोई ईसाई, और वहाँ बहुत हिंदुओं को ईसाई बना लिए। तो इस तरह से हिंदुओं का नाश करने के लिए लोग लगे हैं। गायों का नाश तो मार करके कर देना, अरे हिंदुओं को पैदा नहीं होने देना, परिवार नियोजन उसमें हमारी बहन आई ऐसी तैयार हो गई है। माताओं आप माता बनो, माँ माँ का आदर पिता से 100 गुना आदर है, वो आदर नीची स्त्री का नहीं है। वे भोग्या बनाते भोग्या, जिसके पालक पैदा नहीं हो माता ना हो सकती, पहले हो गई तो हो गई, अब माता उसका संज्ञा नहीं होगा, उसका संज्ञा होगा भोग्या भुजिष्या। और भोग्या और भुजिष्या का अर्थ लिखा है कोष में, वो कोष देखा मैंने, उसमें लिखा है वेश्या। तो बिना संतान के जो ऐसा काम करती है उनको वेश्या कहते हैं। इतनी आपकी निंदा है, नारी जाति का बहुत बड़ा भारी अपमान है, बहुत बड़ी भारी निंदा है। माताओं कृपा करो, आप माँ बनो, माँ जिनका सबसे ऊंचा अधिकार हो, पिताजी से भी 100 गुणा कहीं 10 गुणा अधिकार, वो आप ऊंची ऊंची हो। आप क्यों नीचे जा रही हो, महान पतन में क्यों जा रही हो, वेश्या की पदवी में क्यों जा रही हो, आप कृपा करो। सज्जनों से कहना है आप अपने वंश का नाश क्यों करते हैं। सब पापिष्टमो लोके यह कुयात कुलनाशनम, यह सब शब्द आया कुछ अशुद्धता दिखता है, परंतु कुल का नाश करने वाला महान पापी होता है। कुलक्षय प्रणशंति कुल धर्मा सनातन, जिनके अंग भंग हो जाए उस अंग भंग वाले को श्राद्ध तर्पण करने का अधिकार नहीं है। पिंड पानी जो बदिरे को देते हैं, जिसका अंग भंग वो पिंड पानी दिया हुआ बदिरों को मिलेगा नहीं। अरे अंग भंग कौन सा अंग, जो पुरुष का वास्ते सत्वान संतान उत्पत्ति करके गर्भधारण गर्भ स्थापन करने की शक्ति और बहनों में जो गर्भ धारण करने की शक्ति, उस शक्ति का नाश करना मुख्य अंग पुरुष का स्त्री का वो काट दिया जाता है, तो वे पुरुष रहना स्त्री झींद रहा है कुछ नहीं, वो मिनक पड़ा नहीं रहा, पितरों को पानी नहीं मिलेगा, पिंड नहीं मिलेगा, इतना बड़ा भारी आदर होगा। इस वास्ते आप ऐसा काम मत करो, कृपा रखो। मैं तो जान जाता हूँ, कह देता हूँ तो मैं भिक्षा दिया करता हूँ, परंतु पहले कह देता हूँ जिन घरों में गर्भपात हुआ हुआ उस घर की भिक्षा हमारे मत देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उस घर का पानी पीना का पाप है। गर्भवती स्त्री का गर्भपात कर दे, वो देख ले वो अन्न नहीं खाना चाहिए, धर्मशास्त्र में लिखा है देखा हुआ अन्न वो खराब है। कुत्ता दूषण कर दे उसका और वह दिया हुआ अन्न खाने लायक नहीं होता, वही बनावे भी घर में रहे कितना अशुद्ध होता है। और जो स्त्री धर्म में होती है बहनों माता है, जब रजस्वला होती है तो उनको जल का और अन्न का स्पर्श नहीं करना चाहिए, रसोई भी नहीं जाना चाहिए। और वे रसोई बनाती है तो वो अन्न होता है अशुद्ध, किसी ब्राह्मण को किसी साधु को दिया जाए तो बड़ा भारी पाप लगता है। आप 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए अलग रहो, फिर स्नान करने के बाद जर के स्थान में भोजन के स्थान में जाओ, ऐसे पालन करो धर्म का स्थापन, धर्म की रक्षा होगी, और नहीं तो धर्म का नाश होगा, उनसे बुद्धि नष्ट हो जाएगी। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करो तो आपकी रक्षा होगी, और धर्म का नाश करोगे तो नाश हो जाएगा अपने खुद का, टिक नहीं सकोगे अपने धर्म पर। इस वास्ते माता बहनों भाइयों से कहना है कि अपना खान पान शुद्ध रखो, पवित्र रखो। बाजार में जगह जगह खाना, होटला में खाना, इनमें बहुत ज्यादा अशुद्धि है, बहुत अपवित्रता है। अब क्या कहे, कोई सुनने वाला नहीं, आप मानते नहीं, विचार नहीं करते, इधर कितना बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है। होटलों में गौ मांस आदि के बनते हैं और वो नौकर चाकर रहते हैं मुसलमान आदि, उनके हाथ का है। आजकल आप लोग होटलों में शादी करने लगे, वहीं भोजन करने लगे, बहुत पतन की बात है। इस कारण से धर्म की बात जो मैंने कही कि सत्संग की अच्छी अच्छी बात कहते हैं, वो क्यों नहीं पकड़ में आती है कि खान पान में अशुद्धि आने से अंतःकरण खराब हो गया। जैसे सुना है कि सिंघनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, दूसरे में नहीं ठहरता, तो ऐसे सत्संग की बातें आपका अंतःकरण शुद्ध हो तो उसमें ठहरता है, और जब आप पवित्र हो जाता है अंतःकरण खान पान से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो अच्छी बातें लगती नहीं, अच्छी अच्छी भी नहीं लगती, और अच्छी लग जाए तो ठहर नहीं सकती। इस वास्ते आप लोगों से कड़बद्ध प्रार्थना है कि खराब खान पान से बचो। लड़कों से कह रहा है कि भाई तुम भी अपने माँ से बनवा लो चीज, भाई बाजार की चीज प्राय अच्छी नहीं होती है, वे तो पैसा चाहते हैं, अशुद्ध चीज खराब चीज पुरानी चीज दे देंगे। बालकपन में अभी ऐसी चीज खाने पर भी विशेष असर नहीं होता, अभी अग्नि तेज रहती है, इस वास्ते थोड़ी बासी कुसी चीज भी खा लेते हैं, इसका असर वृद्धावस्था में पड़ता है। वृद्धावस्था में शक्ति क्षीण होती है तो इन बात का असर होता है, और अधर्म की चीजों का तो असर बहुत होता ही है। अधर्मी का संग करने से, नास्तिक का संग करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो संग सर्वात्मना त्याज्य, शास्त्र कहते हैं संग किसी का मत करो, सत्य त्यक्तु न शक्यते। अगर संग नहीं छोड़ते सद्विसर्ग, तो संत महात्मा तत्व के जीवन मुक्त भगवान के प्यारे भक्त, उनका संग करो। शतांग संगो ही भेषजम, उनका संग है वो दवाई है। संसार से बचने के लिए, उत्तम गति प्राप्त करने के लिए, नरक और 84 लाख जीवन जीव जोनी से बचने के लिए शतांग संगो ही भेषजम, श्रेष्ठ पुरुष का संग है दवाई है। तो सत्संग से बहुत विशेष लाभ होता है, परंतु खान पान अलग तो क्या करे, तो अपना शुद्ध खान पान होना चाहिए, निर्मल खान पान होना चाहिए, जिससे आपकी बुद्धि ठीक रहे। अभी कलयुग का प्रभाव जोरों से प्रभाव आ रहा है, अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। हमने देखा है सत्संग कर रहे हैं और कहीं लड़ाई हो जाए, ऋषिकेश स्वर्गाश्रम की बात है, हमारे हाल में सत्संग हो रहा था, बाहर गंगा जी की तरफ लड़ाई हो रही थी, तो अच्छे लोग उठ चले गए, लड़ाई देखने के लिए सत्संग छोड़ दिया। मिठाई की दुकान पर मक्खियां बैठी रहती है, परंतु पास में मेले की टोकरी लेकर निकले तो वह भंडारण मक्खियों की चली जाती है। ऐसी दशा सत्संग सुन रहे हैं, उठ करके लड़ाई देख रहे चले गए, बोले लड़ाई में क्या मुद्दा है, ये तो हमारे सत्संग करने वालों की दशा है, सत्संग जाते ही नहीं उन्हें क्या दशा है भगवान जाने। तो आप सबसे कर्मबद्ध प्रार्थना है कैसे नीचे काम में मत जाओ, ये मौका है अपने उद्धार करने का, सत्संग है उद्धार करने की विद्या है, यहाँ जिससे लोक और परलोक सब आपका सुधर जाए। यहाँ भी अच्छी तरह से धर्म रहते है तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, अभ्युदय की सिद्धि हो और निश्चय कल्याण की सिद्धि हो, ऐसे धर्म का पालन करो, अधर्म मत करो, पाप मत करो, कुसंग मत करो, खान पान में शुद्धि रखो, माता बहनों आप रखो तो कृपा से हो जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में रसोई रहती है, भोजन रहता है, तो आप पवित्रता रखो। भाई लोगों से कहना कि आप भी सावधान रखो, होटलों में रोजाना में बड़ी अशुद्धि होती है, होटलों में लखनऊ होटल की बात है, हजारों हजारों बतख मनु पक्षी पशु मारे जाते हैं, हजारों लाखों रोजाना, कोई 100, 500, 700, 1000 रोजाना कतल होते हैं होटलों में, और विदेशी खाते हैं वो होटल बनता है। हमारे पास ऐसी आई है पास में, मैं गया था लखनऊ, उन होटल करने वाले हिंदू है, हमारे साथ प्रेम रखने वाले, पर उनके घर का अन्न खाने का मन नहीं करता, ऐसी हिंसा होती है। माहेश्वर्या ने युद्ध के समय फौज को मांस देने के लिए ठेका लिया कि मांस सप्लाई करेंगे, पैसा पैदा हो जाए, इस व्यवस्थन पैसा आ जाए, चाहे पाप हो अन्याय हो कुछ भी हो, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, पैसों के लिए मरते हैं, महान पाप करते हैं। माताओं बहनों भाइयों सावधान रहो, अभी कलयुग का बड़ा जोर से प्रभाव आने वाला है। अभी तो कलयुग की त्रेता की द्वापर की द्वापर हुई है, द्वापर की कलयुग की संधि चल रही है। संधि है 36,000 वर्ष 6,000 वर्ष 5,000 अभी बीते, अभी फिर तो कलयुग भयंकर आएगा। अगाड़ी बड़ी दुर्दशा होगी तो अपना धर्म का पालन करो, अपनी रक्षा करो, सज्जनों बचो, पापों से बचो, अन्याय से बचो, अत्याचार दुराचार व्यभिचार आदि से बचो, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। समय चूके पूरी का पछताने अरे का भरसा जब कृषि सुखाने, अभी ये समय चूक गए तो फिर हाथ नहीं आवेगा। समय गया वक्त नहीं आवे दूसरी बार या दूसरी बार में आता नहीं, इस वास्ते बड़ी सावधानी से अपने धर्म को पालन करो। नशा पता है इनसे बचो, ये चाय पीना भी बहुत खराब, नशा पोता बहुत खराब। अब इस विषय में थोड़ा सा काम ठहर जाओ तो एक दो पद सुनावे, मैं वो पद सुना करता हूँ, आप भी कृपा करके सुने पद। एक दो चाय का एक कलयुग का दो पद सुना दे भाई, आप कृपा कर थोड़ी देर ठहरना, मैं छोड़ देता हूँ व्याख्यान आपको सुनावे। कलयुग क्या कर रहा है, कलयुग का सुनाओ फिर चाय का सुनाओ। कलयुग का बैठे शांति से सुनना, नशा पता है सबसे बहुत खराब शराब है, ब्रह्म हत्या के समान माना है, महापातक चार है, महापातक। ब्रह्म ब्राह्मण को अडे लिखे पंडित ब्राह्मण को मार देना बड़ी भारी हत्या, ब्रह्म हत्या। उसके समान ही मदिरा का पीना है, उसके समान ही सोना रत्नों की चोरी है, उसके समान ही गुरु पत्नी गमन है, और इनसे दूना गर्भपात का पाप, ये महापातक है। महापातकों से दूना गर्भपात है, ये महापाप है, मरिया है, ये बड़ा नशा है। इस बात से सज्जनों इन पापों से बचो और भगवान को याद करो। अब भजन सुना, थोड़ा नाम सुना दे भाई।